Am umblat prea mult sau poate prea puțin. Anii mi-au adus și miere și venin. Am avut un vis, dar s-a pierdut și el. Departe, uitat pe-un drum stingel. Dacă m-ai iubi, aș atinge luna și ne-am iubit o viață.